За валасы. Наогул, за час гэтай вайны са мною было шмат прыгод. Аднойчы, ратуючыся ад туркаў, паспрабаваў я пераскочыць балота верхам на кані, але конь не дасягнуў берага, і мы з разгону пляснуліся ў вадкую гразь. Пляснуліся і пачалі тапіцца. Ратунку не было. Балота з жахлівай хуткасцю засмоктвала нас глыбей і глыбей. Вось ужо ўсё тулава майго каня схавалася ў смярдзючай гразі, вось ужо і мая галава пачала апускацца ў балота, і адтуль тырчыць толькі пасма ад майго парыка. Што было рабіць? Мы абавязкова загінулі б, калі б не надзвычайная дужасць маіх рук. Я страшэнны асілак. Схапіўшы сябе за гэтую пасму, я з усяе сілы тузануў уверх і без вялікай цяжкасці выцягнуў з балота і сябе, і свайго каня, якога моцна сціснуў абедзвюма нагамі, як абцугамі. Так я прыўзняў у паветра і сябе, і свайго каня. І калі вы думаеце, што гэта лёгка, паспрабуйце зрабіць гэта самі.